සත්නාම ශ්‍රී रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभु डिठां तिन कै सद कुर्बाणे सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहुणिया नानक सफल जन्म जय काट उठा सच तणी शंत तिन खनियां वन्यां जिन मेरा हर प्रभ दीठा राम जन चाख अगाणे हर हर अमृत मीठा राम हर मन हे मीठा प्रभु तूठा अमयो भूठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश तान ते जाप जगदीश ईश जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन खनियां वन्यां जिन काट मेरा हर प्रभ उठा सलोक जो लोड़ी दे राम सेवक से कांडया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मेल जल जल हे खटाना राम संग ज्योति ज्योत मिलाना राम समाए पूरन पुरख करते आपे आप है जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक प्राम पै गुण बिनासे मेल जल जल हे खटाना आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक प्राम पै गुण बिनासे मेल जल जल हे खटाना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह श्लोक क्या सुनेंदो कूड़ ਸਵਣ ਚੁਲਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੇ ਸੱਚ ਧਣੀ।